Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Barua ya kwanza ya Petro, sura ya kwanza. Mimi Petro, mtume wa Yesu Kristo, nawaandikia ninyi wateule wa Mungu Baba, na ambao mmetawanyika na mnaishi kama wakimbizi huko Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia na Bithunia. Mungu Baba aliyewateua ninyi kufuatana na kusudi lake, na mmefanywa watakatifu na Roho, mpate kumtii Yesu Kristo na kusafishwa kwa damu yake, na watakieni neema na amani tele. Asifiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa huruma yake kuu alitufanya tuzaliwe upya kwa kumfufua Yesu kutoka wafu. Ametujalia tumaini lenye uzima, na hivyo tunatazamia kupata baraka zile ambazo Mungu aliwawekea watu wake. Mungu amewawekeeni baraka hizo mbinguni, ambako haziwezi kuoza au kuharibika au kufifia. Hizo zitakuwa zenu ninyi ambazo kwa imani mnalindwa salama kwa nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu ambao uko tayari kufunuliwa mwishoni mwa nyakati. Furahini kuhusu jambo hilo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo itawabidi kuhuzunika kwa sababu ya majaribio mbalimbali mnayoteseka. Shabaha yake ni kuthibitisha imani yenu. Hata dhahabu yenyewe ambayo huharibika hujaribiwa kwa moto. Hali kadhalika na imani yenu ambayo ni ya thamani zaidi kuliko dhahabu, ni lazima ijaribiwe ipate kuwa thabiti. Hapo mtapokea sifa na utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. Ninyi mnampenda ingawaje hamjamuona, na mnamwamini ingawa hamkumuona sasa. Hivyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka, kwa sababu mnapokea ukombozi wa roho zenu ambao ni lengo la imani yenu. Manabii walipeleleza kwa makini na kufanya uchunguzi juu ya ukombozi huo, wakabashiri juu ya neema hiyo ambayo ninyi mngepewa. Walijaribu kujua nyakati na mazingira ya tukio hilo, yani wakati aliyoudokezea Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, akibashiri juu ya mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaofuata. Mungu aliwafunulia kwamba wakati walipokuwa wanasema juu ya hayo mambo ambayo ninyi mmekwisha yasikia sasa kutoka kwa wale wajumbe waliowatangazieni habari njema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni, hiyo kazi yao haikuwa kwa faida yao wenyewe, bali kwa ajili yenu. Hayo ndiyo mambo ambayo hata malaika wangependa kuyafahamu. Kwa hiyo basi, mwe tayari kabisa kwa nia na kukesha. Wekeni tumaini lenu lote katika baraka ile mtakayopewa wakati Yesu Kristo atakapoonekana. Kama watoto wa Mungu wenye utii, msikubali kamwe kufuata tena tamaa mbaya mlizokuwa nazo wakati mlipokuwa wajinga. Basi mnapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote, kama vile yule aliyewaiteni ni mtakatifu. Maandiko yasema, mwe watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mnapomtaja Mungu, ninyi humwita Baba. Basi jueni kwamba yeye humhukumu kila mmoja kadiri ya matendo yake bila ubaguzi. Hivyo tumieni wakati wenu uliobakia hapa ugenini katika kumcha Mungu, maana mnajua kwamba ninyi mliokombolewa katika mwenendo wenu usiofaa ambao mliupokea kutoka kwa wazee wenu, si kwa vitu vyenye kuharibika kwa fedha na dhahabu, bali mlikombolewa kwa damu tukufu ya Kristo, ambaye alikuwa kama mwana kondoo asiye na dosari wala doa. Yeye alikuwa ameteuliwa na Mungu kabla ya ulimwengu kuumbwa, akafunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Kwa njia yake ninyi mnamwamini Mungu aliyemfufua kutoka wafu na kumpa utukufu, na hivyo imani na matumaini yenu yako kwa Mungu. Maadamu sasa kwa kuutii ukweli ninyi mmezitakasa roho zenu na kuwapenda wenzenu bila unafiki, basi pendaneni kwa moyo wote. Maana kwa njia ya neno hai la Mungu, neno la milele, ninyi mmezaliwa upya, si kama watoto wa baba awezaye kufa, bali baba asiyekufa milele. Kama maandiko yasemavyo, kila binadamu ni kama nyasi, na utukufu wake wote ni kama maua ya porini. Nyasi hunyauka na maua huanguka, lakini neno la Bwana hudumu milele. Neno hilo ni hiyo habari njema iliyohubiriwa kwenu. Petro wa kwanza, sura ya pili. Basi acheni uovu wote, uongo, unafiki, wivu na maneno ya kashifa visiweko tena. Kama vile watoto wachanga wanavyotamani maziwa, nanyi pia mnapaswa kuwa na hamu ya maziwa halisi ya kiroho, ili kwa nguvu yake mpate kukua na kukombolewa. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, mmegundua kwamba Bwana ni mwema. Basi mwendeeni Bwana. Yeye ndiye jiwe hai lililokataliwa na watu, lakini mbele ya Mungu ni jiwe teule na la thamani kubwa. Mwendeeni yeye kama mawe hai, mkajengeke na kuwa nyumba ya kiroho, ambamo mtatumikia kama makuhani watakatifu, kutolea tambiko za kiroho zenye kumpendeza Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Maana maandiko matakatifu yasema, tazama, naweka huko Sioni jiwe kuu la msingi, jiwe la thamani kubwa nililoliteua. Mtu atakayemwamini yeye aliye hilo jiwe hataaibishwa. Kwenu ninyi mnaoamini, jiwe hilo ni la thamani kubwa, lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Tena maandiko yasema, jiwe hilo ni jiwe la kujikwaa, mwamba wa kuwaangusha watu. Watu hujikwaa kwa sababu hawauamini ule ujumbe, na ndivyo walivyopangiwa tangu mwanzo. Lakini ninyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyewaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Wakati mmoja ninyi hamkuwa watu wa Mungu, lakini sasa ninyi ni watu wake. Wakati mmoja hamkupewa huruma ya Mungu, lakini sasa mmeipokea. Wapenzi wangu, nawasihi ninyi kama wageni na wakimbizi hapa duniani, achaneni na tamaa za mwili ambazo hupingana na roho. Mwenendo wenu kati ya watu wasiomjua Mungu unapaswa kuwa mwema kabisa, ili hata watakapowasingizieni kwamba mnatenda mabaya, waweze kutambua matendo yenu mema, na hivyo wamtukuze Mungu siku ya kuja kwake. Basi jiwekeni chini ya mamlaka yote ya kibinadamu kwa ajili ya Bwana. Utii kwa mfalme aliye mtawala mkuu, utii kwa wakuu wa mikoa ambao wameteuliwa naye, kuwaadhibu wahalifu na kuwasifu watendao mema. Maana Mungu anataka muweze kuyakomesha maneno ya ujinga ya watu wasio na akili kwa matendo mema mnayofanya. Ishini kama watu huru, lakini msiutumie uhuru wenu kuuficha ubaya, bali ishini kama watumishi wa Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu zenu waumini, mcheni Mungu, mheshimuni mfalme. Enyi watumishi wa nyumbani, watiini wakuu wenu kwa heshima yote, wawe wema na wapole au wenye kuchukiza. Maana kama mnavumilia maumivu ya mateso msio yastahili kwa sababu mwajua kwamba Mungu anataka hivyo, basi Mungu atawafadhili. Maana mtapata tuzo gani mkivumilia mapigo mnayostahili kwa sababu ya makosa yenu? Lakini kama mnavumilia mateso hata ingawa umetenda mema, Mungu atawapeni baraka kwa ajili hiyo. Hayo ndiyo mlioitiwa, maana Kristo mwenyewe aliteseka kwa ajili yenu, akawaachieni mfano ili muufuate mwenendo wake. Yeye hakutenda dhambi, wala neno la udanganyifu halikusikika mdomoni mwake. Alipotukanwa, yeye hakujibu kwa tukano. Alipoteseka, yeye hakutoa vitisho, bali aliyaweka matumaini yake kwa Mungu, hakimu mwenye haki. Yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya msalaba, tupate kufa kuhusu dhambi na kuishi kwa ajili ya uadilifu. Kwa majeraha yake ninyi mmeponywa. Ninyi mlikuwa kama kondoo waliokuwa wamepotea, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mlinzi wa roho zenu. Petro wa kwanza, sura ya tatu. Nanyi wake, jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu, ili kama wako waume wowote wasioamini neno la Mungu wapate kuamini kwa kuuona mwenendo wenu. Haitakuwa lazima kwenu kusema neno, kwani wataona jinsi mwenendo wenu ulivyo safi na wakumcha Mungu. Katika kujipamba kwenu, msitegemee mambo ya nje nje, kama vile mitindo ya kusuka nywele, kujivalia vitu vya dhahabu na nguo maridadi, bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli, uzuri usioharibika, wa wema na utulivu wa roho, ambao ni wa thamani kubwa mbele ya Mungu. Ndivyo walivyojipamba hapo kale wanawake waadilifu waliomtumainia Mungu. Walijiweka chini ya mamlaka ya waume zao. Sara kwa mfano alimtii Abrahamu na kumwita yeye bwana. Ninyi mmekuwa sasa binti zake, kama mkitenda mema bila kuogopa tisho lolote. Kadhalika nanyi waume, katika kuishi na wake zenu, mnapaswa kutambua kwamba wao ni dhaifu, na hivyo muwatendee kwa heshima. Maana hao pia watapokea pamoja nanyi zawadi ya uzima anayewapeni Mungu. Hapo ndipo sala zenu hazitakataliwa. Mwisho nasema hivi, mnapaswa kuwa na moyo mmoja na fikira moja. Mnapaswa kupendana kidugu, kuwa wapole na wanyenyekevu ninyi kwa ninyi. Msiwalipe watu ovu kwa ovu au tusi kwa tusi, bali watakieni baraka, maana ninyi mliitwa na Mungu mpate kupokea baraka. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, anayetaka kufurahia maisha na kuona siku za fanaka anapaswa kuacha kusema mabaya na kuacha kusema uongo, na ajiepushe na uovu, atende mema, atafute amani na kuizingatia. Maana Bwana huwatazama kwa wema watu waadilifu na kusikiliza sala zao, lakini huwapa kisogo watendao maovu. Ni nani atakayeweza kuwadhuru ninyi kama mkizingatia kutenda mema? Lakini hata kama itawapasa kuteseka kwa sababu ya kutenda mema, basi mnaheri. Msimwogope mtu yeyote, wala msikubali kutiwa katika wasiwasi, lakini mtukuzeni Kristo kama Bwana mioyoni mwenu. Muwe tayari kumjibu yeyote atakayewaulizeni juu ya matumaini yaliyo ndani yenu, lakini fanyeni hivyo kwa upole na heshima. Muwe na dhamiri njema, kusudi mnapotukanwa, wale wanaosema ubaya juu ya mwenendo wenu mwema kama wa Kristo waone aibu. Maana ni afadhali kuteseka kwa sababu ya kutenda mema, kama Mungu akipenda, kuliko kuteseka kwa sababu ya kutenda uovu. Kwa maana Kristo mwenyewe alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Alikufa mara moja tu na ikatosha, mtu mwema kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Aliuawa kimwili, lakini akafanywa hai kiroho, na kwa maisha yake ya kiroho alikwenda kuwahubiria wale roho waliokuwa kifungoni. Hao ndio wale waliokataa kumtii Mungu alipowangoja kwa saburi wakati Noa alipokuwa anatayarisha ile safina. Ndani ya chombo hicho ni watu wachache tu, yani watu wanane waliookolewa majini, ambayo yalikuwa mfano wa ubatizo unaowaokoa ninyi sasa. Ubatizo si shauri la kuondoa uchafu mwilini, bali ni ahadi kwa Mungu inayofanyika katika dhamiri njema. Huwaokoeni kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo, ambaye alikwenda mbinguni na sasa amekaa upande wa kulia wa Mungu, anatawala juu ya malaika wakuu na wenye enzi. Petro wa kwanza, sura ya 4. Maadamu Kristo aliteseka kimwili, nanyi pia mnapaswa kujiimarisha kwa nia hiyo yake. Maana mtu akishateseka kimwili, hahusiki tena na dhambi. Tangu sasa basi, maisha yaliyowabakia kuishi hapa duniani yanapaswa kuongozwa na matakwa ya Mungu, si na tamaa za kibinadamu. Wakati uliopita mlikuwa na muda mrefu wa kufanya mambo wanayofanya watu wasiomjua Mungu. Mliishi maisha ya anasa, ubinafsi, ulevi, ugomvi, kunywa mno na ya ibada haramu za sanamu. Sasa watu hao wasiomjua Mungu wanashangaa wanapoona kwamba hamuandamani tena nao katika hali ya kuishi vibaya, na hivyo wanawatukaneni. Lakini watapaswa kutoa hoja juu ya jambo hilo mbele yake Mungu aliye tayari kuwahukumu wazima na wafu. Kwa sababu hiyo, hao waliokufa ambao walikuwa wamehukumiwa katika maisha yao ya kimwili kama anavyohukumiwa kila mmoja, walihubiriwa habari njema kusudi katika maisha yao ya kiroho waishi kama aishivyo Mungu. Mwisho wa vitu vyote umekaribia. Kwa hiyo mnapaswa kuwa na utaratibu na nidhamu ili muweze kusali. Zaidi ya yote, pendaneni kwa moyo wote, maana upendo hufunika dhambi nyingi. Muwe na ukarimu ninyi kwa ninyi bila kunung'unika. Kila mmoja anapaswa kutumia kipaji alichojaliwa na Mungu kwa faida ya wengine, kama vile wakili mwema wa zawadi mbalimbali za Mungu. Anayesema kitu, maneno yake na yawe kama maneno ya Mungu. Anayetumikia anapaswa kutumikia kwa nguvu anayejaliwa na Mungu, ili katika mambo yote Mungu atukuzwe kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu na nguvu ni vyake milele na milele. Amina. Wapenzi wangu, msishangae kuhusu majaribio makali mnayopata kana kwamba mnapatwa na kitu kisicho cha kawaida. Ila furahini kwamba mnashiriki mateso ya Kristo, ili muweze kuwa na furaha tele wakati utukufu wake utakapofunuliwa. Heri yenu ikiwa mnatukanwa kwa sababu ya jina la Kristo. Jambo hilo laamanisha kwamba Roho Mtukufu, yani Roho wa Mungu, anakaa juu yenu. Asiwepo mtu yeyote miongoni mwenu ambaye anapaswa kuteseka kwa sababu ni muuaji, mwizi, mhalifu au muovu. Lakini kama mtu akiteseka kwa sababu ni Mkristo, basi na asione aibu, bali amtukuze Mungu, kwa sababu mtu huyo anaitwa kwa jina la Kristo. Wakati wa hukumu umefika, na hukumu hiyo inaanza na watu wake Mungu mwenyewe. Ikiwa hukumu hiyo inaanza kwetu sisi, basi mwisho wake utakuwa namna gani kwa wale wasioamini habari njema ya Mungu? Kama yasemavyo maandiko matakatifu, ni vigumu kwa watu waadilifu kuokolewa. Itakuwaje basi kwa watu wasiomcha Mungu na wenye dhambi? Kwa hiyo wale wanaoteseka kufuatana na matakwa ya Mungu wanapaswa kwa matendo yao mema kujiweka chini ya muumba wao ambaye ni wa kuaminika kabisa. Petro wa kwanza, sura ya 5. Wazee, mimi niliye mzee ninalo ombi moja kwenu wazee wenzangu. Mimi mwenyewe nilishuhudia kwa macho yangu mateso ya Kristo na matumaini kuushiriki ule utukufu utakaofunuliwa. Mimi nawaombeni mlichunge lile kundi la Mungu mlilokabidhiwa. Mlitunze si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama atakavyo Mungu. Fanyeni kazi hiyo si kwa tamaa ya fedha, bali kwa moyo wenu wote. Msiwatawale kwa mabavu hao waliowekwa chini ya ulinzi wenu, bali muwe mfano kwa hilo kundi. Na wakati mchungaji mkuu atakapotokea, ninyi mtapokea taji ya utukufu isiyofifia. Kadhalika nanyi vijana, mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Ninyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu mpate kutumikiana. Maana maandiko matakatifu yasema, Mungu huwapinga wenye majivuno, lakini huwajalia neema wanyenyekevu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu, ili awainue wakati ufaao. Mwekeeni matatizo yenu yote, maana yeye anawatunzeni. Muwe macho, kesheni, maana adui yenu ibilisi huzunguka-zunguka kama simba ungurumaye, akitafuta mawindo. Muwe imara katika imani na kumpinga, mkijua kwamba ndugu zenu pote duniani wanapatwa na mateso hayo hayo. Lakini mkisha teseka muda mfupi, Mungu aliye asili ya neema yote, na ambaye anawaiteni mushiriki utukufu wake wa milele katika kuungana na Kristo, yeye mwenyewe atawakamilisheni na kuwapeni uthabiti, nguvu na msingi imara. Kwake uwe uwezo milele. Amina. Nimewaandikieni barua hii fupi kwa msaada wa Silwano, ndugu ambaye namjua na kumwamini. Nataka kuwapeni moyo na kushuhudia kwamba jambo hili ni neema ya Mungu kweli. Kaeni imara katika neema hiyo. Jumuiya ya wenzenu walioteuliwa na Mungu hapa Babiloni wanawasalimuni. Vilevile mwanangu Marko anawasalimuni. Salimianeni kwa ishara ya upendo wa Kikristo. Na watakieni amani ninyi mlio wake Kristo. Barua ya pili ya Petro, sura ya kwanza. Mimi Simoni Petro, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo, nawaandikia ninyi ambao kwa wema wake Mungu wetu na mkombozi Yesu Kristo mmejaliwa imani ile ile ya thamani kuu tuliyojaliwa sisi. Nawatakieni neema na amani tele katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa uwezo wake wa kimungu, Mungu ametujalia mambo yote tunayohitaji ili tuishi maisha ya kumcha Mungu kwa kumjua yeye aliyetuita tuushiriki utukufu na wema wake yeye mwenyewe. Kwa namna hiyo ametujalia zawadi kuu na za thamani ambazo alituahidia, ili kwa zawadi hizo mpate kuziepa kabisa tamaa mbaya zilizoko duniani na mpate kuishiriki hali yake ya kimungu. Kwa sababu hiyo, fanyeni bidii ya kuongeza fadhila katika imani yenu. Ongezeni elimu katika fadhila yenu. Kuwa na kiasi katika elimu yenu. Uvumilivu katika kiasi hicho. Uchaji wa Mungu katika uvumilivu wenu. Udugu katika uchaji wenu. Na mapendo katika udugu wenu. Mkiwa na sifa hizo zote kwa wingi, zitawawezesheni kuwa watendaji na kupata faida katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mtu asiye na sifa hizo ni kipofu, hawezi kuona na amesahau kwamba alikwisha takaswa dhambi zake za zamani. Kwa hiyo basi ndugu zangu, fanyeni bidii zaidi kuufanya huo wito wenu mlioitiwa na Mungu uwe jambo la kudumu katika maisha yenu. Kama mkiishi namna hiyo, hamtaanguka. Kwa namna hiyo mtafaulu kupewa haki kamili ya kuingia katika utawala wa milele wa Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, nitaendelea kuwakumbusheni daima mambo haya, ingawa mmekwisha yafahamu na mko imara katika ukweli mlioupokea. Nadhani ni jambo jema kwangu, muda wote niishio hapa duniani, kuwapeni moyo na kuwakumbusheni juu ya mambo haya. Najua kwamba karibu nitauweka kando mwili huu wenye kufa, kama Bwana alivyoniambia waziwazi. Basi nitajitahidi kuwapatieni njia ya kuyakumbuka mambo haya kila wakati baada ya kufariki kwangu. Wakati tulipowafundisheni juu ya ukuu wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, hatukutegemea hadithi tupu zisizo na msingi. Sisi tuliuona utukufu wake kwa macho yetu wenyewe. Sisi tulikuwako wakati alipopewa heshima na kutukuzwa na Mungu Baba, wakati sauti ilipomjia kutoka kwake yeye aliye utukufu mkuu ikisema, huyu ni mwanangu mpenzi, nimependezwa naye. Tena sisi wenyewe tuliisikia sauti hiyo kutoka mbinguni wakati tulipokuwa pamoja naye juu ya ule mlima mtakatifu. Tena ujumbe wa manabii watuthibitishia jambo hilo, nanyi mwafanya vema kama mkiuzingatia. Maana ni kama taa inayoangaza mahali penye giza mpaka siku ile itakapopambazuka, na mwanga wa nyota ya asubuhi utakapong'ara mioyoni mwenu. Zaidi ya hayo lakini, kumbukeni kwamba hakuna mtu yeyote awezaye kufafanua mwenyewe unabii ulio katika maandiko matakatifu. Maana hakuna ujumbe wa kinabii unaotokana na matakwa ya binadamu, bali watu walinena ujumbe wa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Petro wa pili, sura ya pili. Palitokea manabii wa uongo kati ya watu, na vivyo hivyo walimu wa uongo watatokea kati yenu. Watu hao wataingiza mafundisho maharibifu na kumkana Bwana aliyewakomboa, na kwa njia hiyo watasababisha ghafla maangamizi yao wenyewe. Tena watu wengi watazifuata hizo njia zao mbaya, na kwa sababu yao wengine wataipuuza njia ya ukweli. Kwa tamaa yao mbaya watajipatia faida kwa kuwaambieni hadithi za uongo. Lakini kwa muda mrefu sasa hakimu wao yu tayari na mwangamizi wao yu macho. Malaika walipotenda dhambi, Mungu hakuwahurumia, bali aliwatupa katika moto wa jehanamu, ambako wamefungwa wakingojea siku ile ya hukumu. Mungu hakuihurumia dunia ya hapo kale, bali alileta gharika kuu juu ya nchi ile ya watu wasiomcha Mungu. Lakini Noa, ambaye alihubiri uadilifu, Mungu alimuokoa pamoja na watu wengine saba. Mungu aliadhibu miji ya Sodoma na Gomora, akaiteketeza kwa moto, akaifanya iwe mfano wa mambo yatakayowapata watu wasiomcha Mungu. Alimuokoa Loti, mtu mwema, ambaye alisikitishwa na mwenendo mbaya wa watu hao waasi. Loti aliishi miongoni mwa watu hao, na kwa siku nyingi moyo wake ulikuwa katika wasiwasi mkuu aliposikia matendo yao maovu. Kwa hiyo basi, Bwana anajua jinsi ya kuwaokoa katika majaribu watu wanaomcha Mungu, na jinsi ya kuwaweka waovu katika adhabu hadi siku ile ya hukumu, hasa wale wanaofuata tamaa mbaya za mwili na kupuuza mamlaka. Watu hao ni washupavu na wenye majivuno, huvitukana na hawaviheshimu viumbe vitukufu vya juu. Lakini malaika, ambao wana uwezo na nguvu zaidi kuliko hao walimu wa uongo, hawawashtaki na kuwatukana hao mbele ya Bwana. Watu hao ambao hutukana chochote kile wasichoelewa ni sawa na wanyama wasio na akili, ambao huzaliwa na baadaye hukamatwa na kuchinjwa. Wataangamizwa kutokana na uharibifu wao wenyewe, na watalipwa mateso kwa mateso ambayo wameyasababisha. Furaha yao ni kufanya, tena mchana kabisa, chochote kinachotosheleza anasa zao za mwili. Hao ni fedheha na aibu tupu kwa jumuiya yenu, wakati wanapojiunga nanyi katika karamu zenu, hali wakifurahia njia zao za udanganyifu. Macho yao yamejaa uzinzi, na uwezo wao wa kutenda dhambi hauna kikomo. Huwaongoza watu walio dhaifu mpaka mitegoni. Mioyo yao imezoea kuwa na tamaa ya mali. Wapo chini ya laana ya Mungu. Wameiacha njia iliyonyooka, wakapotoka na kuifuata njia aliyofuata Balaam mwana wa Beori, ambaye alipendelea kupata faida kwa kufanya udanganyifu. Akakaripiwa kwa ajili ya uovu wake. Punda ambaye hasemi alinena kwa sauti ya binadamu, akaukomesha wazimu wa huyo nabii. Watu hao ni kama chemchemi zilizokauka, kama mawingu yanayopeperushwa na tufani. Makao yao waliowekewa ni mahali pa giza kuu. Husema maneno ya majivuno na yasiyo na maana, na kutumia tamaa zao mbaya za kimwili kuwatega wale ambao wamejitenga hivi karibuni na watu waishio katika udanganyifu. Huwaahidi watu wengine eti watakuwa huru, kumbe wao wenyewe ni watumwa wa upotovu. Maana mtu ni mtumwa wa chochote kile kinachomtawala. watu waliokwisha ponyoka katika upotovu wa ulimwengu kwa kupata kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kisha wakakubali kunaswa na kutawaliwa tena na upotovu huo, hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Ingalikuwa afadhali kwao kama wasingalijua kamwe njia hiyo ya uadilifu, kuliko kuijua na kisha kuiacha na kupoteza amri takatifu waliopokea. Ipo mithali isemayo, mbwa huyarudia matapishi yake mwenyewe, na nyingine isemayo, nguruwe aliyekwisha oshwa hugaagaa tena katika matope. Ndivyo ilivyo kwao sasa. Petro wa pili, sura ya tatu. Wapenzi wangu, hii ni barua ya pili ninayowaandikia. Katika barua hizo mbili, nimejaribu kufufua fikra safi akilini mwenu kwa kuwakumbusheni mambo haya. Napenda mkumbuke maneno yaliyosemwa na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mkombozi mliyepewa na mitume wenu. Awali ya yote, jueni kwamba siku za mwisho watakuja watu ambao mienendo yao inatawaliwa na tamaa zao mbaya. Watawadhihaki ninyi na kusema, aliahidi kwamba atakuja. Je, sasa yuko wapi? Mambo ni yale yale tangu babu zetu walipokufa. Hali ya vitu ni ile ile kama ilivyokuwa mwanzo wa ulimwengu. Watu hao kwa makusudi husahau kwamba zamani Mungu alinena, nazo mbingu na nchi zikaumbwa. Dunia iliumbwa kutoka katika maji na kwa maji. Na kwa maji hayo, yani yale maji ya gharika kuu, dunia wakati ule iliangamizwa. Lakini mbingu na nchi za sasa zahifadhiwa kwa neno la Mungu kwa ajili ya kuharibiwa kwa moto. Zimewekwa kwa ajili ya siku ile ambapo watu wasiomcha Mungu watahukumiwa na kuangamizwa. Lakini wapenzi wangu, msisahau kitu kimoja. Mbele ya Bwana hakuna tofauti kati ya siku moja na miaka elfu. Kwake yote ni mamoja. Bwana hakawii kutimiza yale aliyoahidi kama watu wengine wanavyofikiri kuwa atakawia. Yeye ana saburi kwa ajili yenu, maana hapendi hata mmoja wenu apotee, bali huwavuta wote wapate kutubu. Siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Siku hiyo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu. Vitu vyake vya asili vitateketezwa kwa moto, nayo dunia itatoweka pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake. Maadamu kila kitu kitaharibiwa namna hiyo, je, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi kitakatifu na kumcha Mungu, mkiingojea siku ile ya Mungu na kuifanya ije upesi. Siku ambayo mbingu zitateketezwa kwa moto na kuharibiwa, na vitu vyake vya asili vitayeyushwa kwa joto. Lakini sisi, kufuatana na ahadi zake, twangojea mbingu mpya na dunia mpya ambayo imejaa uadilifu. Kwa hiyo wapenzi wangu, mkiwa mnangojea siku ile, fanyeni bidii kuwa safi kabisa, bila hatia mbele ya Mungu na kuwa na amani naye. Mnapaswa kuona uvumilivu wa Bwana kuwa ni nafasi anayowapeni mpate kuokolewa, kama Paulo ndugu yetu mpenzi alivyowaandikia akitumia hekima aliyopewa na Mungu. Hayo ndiyo asemayo katika barua zake zote anapozungumzia suala hilo. Yapo mambo kadhaa katika barua zake yaliyo magumu kuyaelewa, mambo ambayo watu wajinga wasio na msimamo huyapotosha kama wanavyopotosha sehemu nyingine za maandiko matakatifu. Hivyo wanasababisha maangamizi yao wenyewe. Lakini ninyi wapenzi wangu, mmekwisha jua jambo hili. Basi muwe na tahadhari, msije mkapotoshwa na makosa ya waasi, mkaanguka kutoka katika msimamo wenu imara. Lakini endeleeni kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mkombozi Yesu Kristo. Utukufu uwe kwake sasa na hata milele. Amina.